No jest, jest i w końcu jest. I to od tygodnia. Nowy album zespołu Queens of the Stone Age. Płyta zatytułowana jest In Times New Roman. No i czekaliśmy, czekaliśmy i czekaliśmy. Jeszcze raz trzykrotnie powtórzę to słowo. Mówię o fanach muzyki chyba z całego świata. No niełatwo było, szczególnie liderowi zespołu Joshowi Homme. W ostatnim czasie sprawy prywatne, sprawy osobiste sprawiły, że no nie było kolorowo. No ale okazuje się, że jednak można zebrać się, można zebrać swoich kompanów, zamknąć się między innymi w legendarnym studiu Shangri-La w Malibu, studio, które należy do Ricka Rubina, i nagrać, no to już mogę Państwu powiedzieć, szczególnie tym z Państwa, którzy jeszcze z płytą styczności nie mieli, że naprawdę wspaniały album. Dużo się czytało przed premierą tego krążka, co to będzie za muzyka. No okazuje się, że mamy do czynienia z najlepszym chyba możliwym Queens of the Stone Age rock'n'rollowym graniem. Dużo czytałem na temat tego, że ma być to mocno stonerowa płyta. No ja tam za dużo pustyni nie czuję, ale czuję dobrego, wspaniałego rock'n'rolla, no i nie mogłem się doczekać dzisiejszej wizyty w studiu na Myśliwieckiej 357. Między innymi też ze względu na fakt, że ta płyta jest ze mną i że te dźwięki będę miał przyjemność wypuścić w eter. In Times New Roman, nowy album Queens of the Stone Age. Josh Homme nie dość, że się, no chyba można powiedzieć, pozbierał, zebrał zespół, nagrał płytę, no to już jest w trasie i ostatnio sobie sprawdzałem, do kiedy ta trasa potrwa i praktycznie do końca roku Queens of the Stone Age na różnych festiwalach, na różnych koncertach będą się pojawiali. Będą też między innymi w Gdyni za tydzień na openerze Queens of the Stone Age. No, niestety na tym koncercie też nie będę mógł być, ale w ramach pocieszenia obejrzałem sobie ostatnio występ, bo jest w doskonałej jakości w internecie z jednego z niemieckich festiwali, który miał miejsce, no, kilka dni temu. No i okazuje się, że nie dość, że w dobrej formie jest zespół, no to jeszcze setlista wyśmienita, nie będę zdradzał szczegółów, bo być może państwo się wybierają do Gdyni. No i fajnie się tego słucha. A propos nagrań koncertowych i muzyki na żywo, to od razu zaproszę państwa na najbliższą niedzielę na godzinę 19:05 do słuchania programu Trzeciego Polskiego Radia, audycja Trójka Live w tym tygodniu. No, ciekawe rzeczy będą się działy, już teraz mogę powiedzieć, ale oczywiście ani jednego szczegółu więcej nie zdradzę. Trójka Live od 19:05 do 20:00 w najbliższą niedzielę. A teraz 13,5 minuty po godzinie 3:00 wracamy na Podwórko Polskie. No uwielbiam tej płyty słuchać w nocy, no ale gwarantuję Państwu, że też świetnie brzmi w ciągu dnia. Jugen 2 to nowy krążek od artysty, który no w dalszym ciągu na pełnych obrotach, można powiedzieć przecież o Wojtku Mazolewskim, bo przecież zaangażowany i mało tego zaangażowany twórca wielu projektów, non-stop z tymi projektami koncertuje, można powiedzieć, że nagrywa z gośćmi występuje, cały czas coś się dzieje, oprócz tego ciągle kupuje płyty winylowe, tak jak się chwali w mediach społecznościowych i przesłuchuje, także nie siedzi w miejscu, nie stoi w miejscu. No i powiem Państwu szczerze, że tak jak nigdy jakoś tak szczególnie intensywnie nie śledziłem kariery Wojtka Mazolewskiego, tak przez ostatnie miesiące staram się wyłapywać wszystko to, co tworzy razem ze swoim kwintetem, razem z innymi przyjaciółmi pod hasłem Jugend. No i okazuje się, że to są naprawdę wyśmienite rzeczy i naprawdę jestem zafascynowany twórczością Mazolewskiego, a jeżeli miałbym wybrać jakiś najbardziej utwór, który ostatnimi czasy przypadł mi do gustu i którego bardzo często słuchaliśmy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no to chyba wybrałbym tą kooperację ze Szczylem. Niż słońce żywiskie chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem chowam po kieszeniach ryc bywają niezręczne bo chowam po mieście w barach jakąś część chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem chowam po kieszeniach ryc bywają niezręczne bo chowam po mieście w barach jakąś część Sam siebie przyszedłem, zapominam własne imię. Wychodzimy z siebie dla balansu na tej linie. Skaczemy z wieżowców, żeby w końcu poczuć życie. Byłem tu na chwilę, tam będę na chwilę. Będę tam za chwilę, tylko potrzebuję chwilę. Polej mi, mama litry palą hopy, narkotyki palą Bóg, palą mi, palą jeden Bóg podzielony na nas dwóch. Jeden but nie do pary moich stóp. Jeden dzień, żeby wydać parę stów. Cienki lód, każdy skacze na ten lód. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem. Chowam po kieszeniach ręce, bywają niezręczne. Pochowam po mieście, w barach jakąś część mnie. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem. Chowam po kieszeniach ręce, bywają niezręczne. Pochowam po mieście, w barach jakąś część mnie. Cześć mnie. No, okazuje się, że z polskiego podwórka hip-hopowego, tego współczesnego, które różnie jest postrzegane i różnie się o nim mówi, szczególnie w środowiskach tych, które zafascynowany jest hip-hopem, który został tworzony dekadę, dwie dekady temu. Na tym podwórku aktualnym można znaleźć ciekawych ludzi, którzy myślą zupełnie fajnie, tworzą dobre rzeczy i jeszcze do tego postrzegają muzykę w jakiś taki normalny sposób i przyswajalny. I Wojtek Mazolewski tutaj zaprosił do współpracy Szczyla, z którym się spotkał po jednym z koncertów, zamienili parę słów i okazuje się, że nadają na tych samych falach, tak jak przyznaję w jednym z wywiadów. Chowam w sobie więcej. No, od pierwszego przesłuchania gdzieś ten utwór, szkoda, że to tylko 3 minuty, ale chyba tak powinno być, gdzieś ten utwór znalazł sobie miejsce na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia podczas naszych spotkań nocnych, podczas naszych spotkań porannych i podczas naszych spotkań w ciągu dnia. Teraz 24 minuty po godzinie 3. Produkcja jeszcze Envy, zapomniałem dodać w tym nagraniu, które wybrzmiało. No a propos Envy'ego, mówiłem, że on wróci jeszcze raz. Wnętrzy dawnych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, wrócić. My niewinni młodzi czarodzieje. Ale sadzi. Szukajmy ich, aby odkryć własne swe nadzieje. Piękna mowa. Dekafoniczna albo elektronowa. Babci ci polejny skrzydła. Mordujcie mnie! Zabijcie mnie! Kończcie. Strzelajcie! Mordujcie! Trzecia 30 na naszym zegarze. Uważam, że każdy zbieracz muzyki, czy to tej na nośnikach fizycznych, czy to tej, no w tych czasach jednej z najbardziej popularnych form, czyli muzyki cyfrowej, posiada takie miejsca w przypadku muzyki na nośnikach fizycznych, jak jakieś półki zapomniane, albo w przypadku muzyki cyfrowej jako jakąś przestrzeń wirtualną, gdzieś tam z różnymi swoimi kącikami. No i czasami miłe to jest, kiedy można sobie pogrzebać, pokopać w tej wirtualnej przestrzeni, czy poszukać na tych półkach i sprawdzić miejsca, których dawno się po prostu nie odwiedzało, bo z tym zbieraniem muzyki to tak jest, że tych półek czasem może być więcej. Ta wirtualna przestrzeń muzyki cyfrowej może być no, dosyć obszerna. No i czasami zupełnie przez przypadek gdzieś zajrzy się na półkę, która dawno nie była odkurzona, albo w przestrzeni cyfrowej się pokrąży, po której to części się dawno nie krążyło, no i można napotkać na rzeczy, z którymi dawno się nie miało do czynienia. Tak było w moim przypadku i z tym wspaniałym 6-minutowym fragmentem stworzonym przez Enviego, w którym to zawarł dialogi z filmu Niewinni Czarodzieje, zawarł sample z muzyki Krzysztofa Komedy, no i zrobił to na swój jedyny i niepowtarzalny sposób. Także polecam Państwu takie opcje i takie misje jak odwiedzanie półek z płytami albo przestrzeni cyfrowej, w której dawno się nie było, no bo są rzeczy, które smakowały kiedyś bardzo, a potem się zapomina i potem wracają do nas, myślę, że z podwójnym impetem. Tak jak na przykład ten utwór. Czym byłaby noc, gdybyś nie był w niej? Czym byłby poranek bez ciebie obok mnie? Byłby jak dzban bez dna i jakby dzwoni kwiat. Ale o tym ja nie powiem ci. Długa jest ta noc, czarno-czarny film. Słucham, jak oddychasz, jak szukasz mnie w swym śnie. Czasem ze strachu drżysz, z oczu twych płyną łzy. Ale o tym ja nie powiem ci. Już zaczyna się kolorowy dzień. Otworzyłeś oczy, znów jesteś obok mnie. Dzban dnia napełnia się. Może już tylko raz, ale o tym ja nie powiem ci. Marta i Tryki w utworze Miry Kubasińskiej. Marta i Tryki wystąpią na festiwalu we Wrocławiu, się okazuje. Ostatnio przeczytałem, och, trochę tych koncertów podczas tego lata będzie. Jak to wszystko ogarnąć? No, zobaczymy. Wracamy do Zosi i do Muzamena. Nie wiem, czemu pytasz mnie

Soliloquy with a beady side, but humanity is not all bad all the time. The shadow played throughout my neighborhood, suited me, but nothing made me feel as good as the spectacle that occurred in the lost river. You, standing there, brushing your long, long hair, looking very fair, knocking all the books off of my shelf. Iguana Death Cult z Holandii. To taka nowa płyta Eco Places, Eco Palace, przepraszam. Holenderska scena zupełnie mi obca, no ale gdzieś zwróciłem uwagę na ten krążek i dzisiaj jeszcze takie PS do zeszłotygodniowej audycji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Docierają do mnie sygnały o tym, że w Polsce burza. Mam nadzieję, że w Warszawie nie, bo za parę minut będę wsiadał na rower. Ale zanim ten rower, to jeszcze Red Hot Chili Peppers. No właśnie, głośno w ciągu ostatnich dwóch dni na temat grupy. No wiadomo dlaczego. Wielki koncert. Szkoda tylko, że właśnie tam. Ale spojrzałem oczywiście na setlistę, bo byłem ciekawy, jak to wszystko zostanie ułożone. No i okazuje się, że zespół zagrał mój ukochany utwór tej grupy. It took away my Squeeze, formacja Red Hot Chili Peppers. Podobno występ był znakomity. 11 minut pozostało do godziny 4. Dzisiejszy program, który nazywał się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, zrealizowała Ewa Wichrowska, a ja miałem przyjemność dla Państwa go przygotować. Na koniec, no tak, Pearl Jam. Oni zawsze, oni wszędzie, oni regularnie. Takie dwa dobre, spokojne na noc dla Państwa utwory. Do usłyszenia w sobotę o 4:00.